Per misericordia tua Deus noster, in cuius conspectu sanctorum apostolorum et martyrum, confessorum atque virginum nomina resitantur. Sacerdotes nostri, Papa Romensis et Reliqui, pros et promi clero et plebibus ecclesiae sinim et consignatis, vel pro universa fraternitate, item offerunt universi presbiteri, diaconi, clerici, ac populi circumabstantes, in honorem sanctorum proset suis. Pacientes commemorationem beatissimorum apostolorum et martyrum, gloriose Sante Marie Virginis Sacarie, Ioannis Infantium, Petri Pauli Ioannis Iacobi Andre Filippi Tome, Bartolomei Matei, Iacobi, Simonis et Iude, Matie, Marsi et Luce. Et omnium patrium. Ite pro spiritibus pausansium, Ilarii, Athanasii, Martini, Ambrosii, Augustini, Fulgensi, Leandri, Isidori, David, Giuliani, item Giuliani, Petri, item Petri, Ioanni, Servi, Dei, Visitani, Vivensi, Felici, Cipriani, Vincenzi, Geronzi, Sacarie, Senapoli, Dominici, Iusti, Saturnini, Salvati, item Salvati, Bernardi, Raimundi, Ioanni, Celebuni, Mundi, Salvi, Martini, Roderici,